अखियां लड़ी हो लड़ी बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार। अखियां लड़ी हो लड़ी बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार। उसको बुलाया मैंने कितनी बार, आया नी चंद्रा एक भी बार। टूटे टूटे हो गया दिल, टूटे टूटे हो गया हाथ, टूटे टूटे हो गया दिल, टूटे टूटे हो गया। ओ चल कुड़िये निकल हाथ यार, कहना पड़ेगा नहीं अब के बाद। चल कुड़िये निकल हाथ यार, कहना पड़ेगा नहीं अब के बाद। टूटे टूटे हो गया दिल, टूटे टूटे हो गया, टूटे टूटे हो गया। दुनिया के नाम, नो ड्रग्स, नो ड्रग्स, नो ड्रग्स।